Прамовы. Фрашка, матрошка. Знаёмец распавядае: нядаўна выклікалі ў ваенкамат. Цётка запаўняла нейкія паперы і запыталася, што я скончыў. Кажу: БДУ. Пытаецца: як завецца прафесія? Кажу: філёлях. Пытаецца: а цалкам як гучыць? Выкладчык сербскай і беларускай моваў. Адказваю і рыхтуюся да стандартнага пытання: ну скажы што-небудзь па-сербску. А яна пытае: ну скажы што-небудзь па-беларуску. Я аслупянеў, кажа знаёмец. Ну не прыкол. Я пасмяяўся з гісторыі, але раптам перамотаў у галаве ўсю гутарку, і вось што ў мяне атрымалася. Как полностью звучит профессия? Преподаватель сербского и белорусского языков. Ну скажи что-нибудь по-белорусски.